cik diborong angin ake wong liyo kapi turi bulan-bulan kerja apandang nginjak garapi aja turun sore-sore karapi karo tagangi wong tuwa orang ngepareng ngaki marga isih dulure dhewe kang mas biyen dadine wong tuwa kok orang ngepareng ngaki becik diworong ngake ake wong liya